فَارْتَقِبُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً. یہ غیر مقبول بها او مہر داخل پر مقرر شوی غیر مقبول بها مکمل المہر تداغی حکم دے نسبی دیئے اکم مہر مقرر شوی دے تداغی نیم بہت ملائی دی ہاں کا خضر خون یو بچھر احسان کری اغزان لخبر دے کا خون احسان کری نیم مہر کو دیبانی پورا مہر ور کری مسائلہ او کا خضر احسان کری دکه نیم مهر کوم د خاون نه ناخلي نو هم صحیح ده خو قانوني اعتبار سره وکړي چې اعتبار پرې جوړېږي په دغه صورت کې نیم مهر وإن طلقتموهن او که چرته طلاق ورکړئ تاسو دې بیبیانو ته من قبل ان تمسوهن اړوند د دې چې تاسو نږدې شوې دوی ته من قبل ان تمسوهن من قبل ان تدخلوا بهن من قبل ان تمسوهن واجد دینا کتابن دیکھا کلید دوی سرا وقد فرضتم لهن لیکن مقرر کلیتا قدوی دفارا فریضتا مہر نو فنسکو ما فرستم فعلیکم نسکو ما فرستم نو بیا در باندې نیم مہر لازم دی قانونا فنسکو ما فرستم نو پس لازم دی پتا تو باندې نیم د هغه مہر فرستم چې مو قرار کړی تاسو الا ان یعفونا مگر دا چې عفو کې دوی او یعفو الذی او یعفو کی آتا بیدی بی عقدت النکاح فلا تا کی عقدت نکاح احسان کل دیو بل سرا نا اغزان نا خبر دا نا دا احسان دا پارا کیا دو سورت نبی یو دا چه خدا احسان کل اغنیم مہر ورد امار کی او یادا چه خاوت احسان کل نظر نکف مہر پر ضائع باندی کل مہر اغور کی ددوار سر اپل پر مناسب احسان دے آپ رو یا فونا دا جام و نس کی غدا این یا فونا مگر دا چی آپ کو کئی در زنانا احسان کئی در زنانا او یا فوالذی بیده عقدت النکاح ایا عفو کئی آکت چه پلاس ساوت کی عقدت نکاح دا مراد تی زوج تو زوج احسان کئی لکن کولی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے در الذی بیدی عقدۃ النکاح نہ مراد وہی ہے سرپرست اور در امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس معنی عاد الاطلاق سبینا ولی نہ دے مراد کصغیرئی یا دی ولی مراد ہے اور کصغیرئی کبیره بی نبیات این از خاون به برزاق خود زکا حدیث که رازی حدیث دار خودنی ده او مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ معرفت القرآن کیوں ذکر کرده ولی عقدت نکاحی از دور ولی عقدۃ النکاح از دور دو غوٹی دا نکاح ذمہ دار خاون دے ورته کلو دوای وای احسان د تاسو سره بیا مناسب دی پدای دې چې په دغه تا غریب مہر ماکه چې ته وته عبادت کول مہر وکړي ساتر احسان بیا پورته و انت او د چاپو کې تاسو اقرب للتقوا دا کاږي دې دې تقوا دا ولا تنسوا الفضل او مې روي مهربانه درا بينكم فصلمتي اگر چې سلام وکړه هغه په قوت کې ستاسو درنه ختم شي دې دواجو چې استحقاق په خپل کې مسلمانان وي د طلاق او د معاملې په دښمنۍ نه جوړوي احسان به یو سره کوي او په دغه انسان کې د کاو کوم د سره راځه د طلاق او معاملې را او په دغه خاوته وي غني ما هم ته معقول د احسان نه او معاملې د طلاق را ده او خاوند به دوی کېږي دي نیم مهر ځکه غیر مفهوم دی هر خو بل مهر واخله د طلاقونه په دښمنۍ نه جوړوي بس دا یو معامله ده ولا تنسوا الفضل او مې روي تاسو مهربانۍ را بينكم خپل نفسي ان الله بما تعملون بصير بتكلا ترى قامت ذات باندي گتن کے لے اور پتی حافظوا على الصلوات امر مصلح ذکر کی ذکروات ولا تنسوا الفضل بينكم فل میں اس کے بعد احسان اور مہربانی نہیں روئے رضا با عرقی کی جو کرے تو مصفہ بندی زکا مصرہ تعریف بین قلوب المسلمین پیدا کی گی مسلمانان یو بسرہ نزدی کی گی جدائی باہمی اختلافات اغم حتمی گی او یو بل پر بنا او قربت سی واقعی او دارنگی که کلا در موس احتمام کوئی نبیابا کو کورولو که اداوتو ننی دجمانای بانی نطلاقو تبا نوبت ندی طلاق کا چنوبت کی دباہمی اختلافات و دوگری او باہمی اختلافات پیر پیدا کی گی در بین مازا دوگری بین مازا دوگری منبول سے شہر ہے فکور کے اثر پر برزتی پیدا کی اختلافات کو اثر پیدا کی ها دجوار صلوات تاسو په باندې کوي کومزونو ټول باندې والصلاه الوسطى او کومزین ځنی باندې خصوصا ها دجوار صلوات كلها عموما والصلاه الوسطى خصوصا اته ته تفصیل څه پاره تو صلات وسطا نسم مراد ہے اول معنی صدا یا مراد نو وسطا دو وقت نہ دے او وقت میان سے ویش ار وسطا میان زنی مست جو دو میان زنی مست سیاب پاتا ہے اول او سط راضی پا مانا دا افضل باندی او سط راضی پا مانا دا افضل باندی وسط افضل تبیلی وَكَذَارِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا اُمَّتْ وَرَا التبیتر ابن کثیر پہا ولی امانا کریوا یو امتن متوسطتن امت متوسط معتدل او دین ورا نبیار مانا کی حافظو علی الصلواتی بابا دی کوای په مزور باندې عموماً وصلات الوسطى وصلات القصى او خصوصاً په هغه افضل باندې وصلات القصى او خصوصاً په هغه افضل باندې دایې پابندې کوي امام نصفی رحمت اللہ علیہ وغیرہ مدارک مدارک کی دغت والا مانا گانی کلی بیاد اچولا کے اصطان مراد کرے جو جمہور و حضراتو وہ شمول کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قول دارے چه دینا مراد تا شوالا طلاقا زمان دیگر مرد زمان دیگر مرد تینا مراد تا ولی نیو دلیل نقلی ریویت تا بخاری دے کتاب الجهاد کی اوزار کی روایت سے مسلم دے کتاب المساجد کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ موقع ارشاد فرمائے کہ یوم الاحزاب کو موقع بانا جنگ خندق کو موقع بانا ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام او صحابہ کرام پر خندق کے رسول کی مصروف ہو دماغیگر مجھ سے نفاتش ہو قضا کر نبی کریم علیہ السلام ارشاد کو فرمائے شغلونا عن الصلاۃ الوسطى شغلونا عن الصلاۃ الوسطى صلاۃ العصر دائی منگا کفار یاد رکھو مشرکین مکہ یادو دائی منگا دو صلات ورسانا مصروف ہو داغیر نہیں مصروف ہو صلات ورسانا میں سم مراد ہے صلات العصر صلات العصر بدل لے بدل کا حدیث صفاتی دو صلات ورسانا او دیا وقت تخیری ہوگی ملا اللہ بیوتا ہم نارا خدای رضی ونا دا بورونا دا بورنا لکی زکا قددائی کرا دا قتال لا بانی باعث نوے او دا مدینی منوری حفاظت اغرا بانی باعث نوے نمانگا با کندا نکنستا نزمان دیگر موز بنا پوکی رو خدا قددائی دا وجن دا باعث بلگی رو نیمالا اللہ و بیوتهم نارا خدای دی پورنا ددائی دا اور ندر کی نبدا حدیث پاکی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو صلات الوسطی په خپل وضاحت کړی صلات الوسطی په مراد او اګلی دلیل وکړي ولی وضوا هغه ته وایي چې په میاشت کې نو د ماځیګر د مسجد نو دې او په میاشت کې یو طرف تینا دو مزونا درجی او بل طرف تینا دو مزونا دشپیری درجی دو مزونا دسبا او دو مزبخین او دشپیر دو مزونا اگر دو ماخا او دو مزبخوتا نفذی حوالا با دکم از قولات الوسطا او دسی او دا قول راجش نور اقوال پکې مشتري او پر کې نو هغه تاسو ذکر کړی دین کول داري چې مراد تر صلات الظهر ده دا غیر لپاره دلیل داري لانها فی وقت النهار ځکه دې درځي په مین او بل کول داري مراد تر صلات فجر ده اغولی لانها بین صلاتی النهار و صلاتی اللیل یو طرف تینا درجی کو موزون دی دماز بخین او دمازگر او بل طرف تینا دشپیت کو موزون دی دماز خام او دماز خوطان او بل کول داری مراد تینا دماز خام موز دی اغا تینا اولی مراد دے زکا یو طرف تا تینا سلور سلور رکاتونو والا مزنن او بس طرف تا تینا اغا دو رکاتونو والا اڑوان دے تینا یعنی سمو زنن ذاتی دی چه اغا دو رکاتو والی دی لکد سبا مزن او سمو زنن ذاتی دی چه اغا سلور رکاتو والی دی پدا امیانس کرے ترتیب پکی ضروری نہ دے سمز بخین مستلور رکھاتا دے سمازیگر مستلور رکھاتا دے اوزان دے زمز خطن اغا سلور رکھاتا دے او کیا ور پسیج کم دے آنو اغا دا سبا موس دا سبا موس دا اغا دور رکھاتا دے ما خام بذاتی خود ریش لذا دوو او دو سرور رکاتونو پا میانس کرد و دی بنیادو دو سوالاتی استاده ریش او بعدی وی دو مدخوطن مصین رو مراد دی ولی لانها بین ویترینی زکا دا دو ویترو کنیسکن پا میاس کده یو آغا ویتر چه آغا فریضه دا دما خام نوست او بل آغا ویتر چه آغا واجب دی غیری فریضه دا و بحر حال اول کول را چسته حافظوا على الصلوات پابندی کوي په موزونو ټولو باندې والصلاه الوسطى او خصوصا په موز منځني باندې وقوموا لله او دريږي الله تعالی قانتينا ثابتدار قانتينا مطيعينا او بل معنا خاشعين يريدونكم او بدا مانا ساکی تینا خاموشا فا ان خفتم پس کشتا یری گئی تاسو دو دشمن وغیرنا دو فرجالن پس مسکوی تاسو پولار و لاربانی او رکبانا یا پدا جہاد کے چشواری فمود اہم دے پریدی بنا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا فَإِنْ خِفْتُمْ فَصَلُّوا رِجَالًا كَيَرِي گئی تاسو نو فَصَلُّوا رِجَالًا نو مُسْكَوَي فَوْلَاڑَ وُلَاڑَ بَانِي راجل هغه کته ویل شي چې هغه په پښو باندې ولاړ نو په ځمکه باندې مونځ کوئ په ولاړه باندې مونځ کوئ او رکبانا او راکبینا یا په داسې حال کې چې سواری یې په سورلو باندې قومت پرې دی ما دا زموږ د احنافو ترجمه شو او شوافی حضرات تر اجارت معنی کوي مشاهدن پیاده پیاده د په تلو توکې وایي کولی شي زموږ پرې باندې په تلو توکې موځو هغه ناجایز دی عملي کثیر دی فإذا أمنتم فاصبروا كما قلتم تاسو دایرنا نو فذكروا الله فتيا دو الا تعالی لرا كما علمكم لکسرنگی چې تعلیم درکړل تاسو ته ما لم تسولو تعلمو دا چې نو تاسو چې کوی چې وای پاغي باندې بغیر د الله جل جلاله د تعلیم نه او بغیر د وحی نه نو بس دا اللہ جل جلالہ دو خودلی شبی طریقی مطابق مستوی ورپسی بیا امر انتظامی دا متوفا عنہا دو جوہا دا پارا وزیتو چې تر یو کال پورې به دا زما د کور نه نشي یستلی او د دې د خوراک کاک او د سکناک انتظام به کولی شي تر یو کال پورې والذين يتوفون منكم آكسان وفاق شيد تاسونا ويذرون أزواجا أو ديفريدي ببياني وصية لأزواجهم فليوزوا وصية مفهول مطلق أو عامل مخصوص نذكر كسان قبل الموت وصية كي نخذوا بحكي وصیتاً فصیل وصیت کئی پا وصیت کولو سرا لی ازواجهم دفارا چبی بیان اکلو مطاعاً مطاعاً لدا بدر کو گردوئی تو وصیتاً نا ندائی دی وصیت کئی پا وصیت سرا یعنی بنات سرا او دادا پا وصر دور وقت پوری الال حولی ترکانا پوری غیر افراد ہے بدون افراد بغیر تیسل دینا دغه متوفات کور نه باندې کیږي دغه په کور کې وو او یا متا ان کې ده دغه په کور کې متکه د پاره د پیری مقدره وصیتا لی ازواجهم ومتعوهن متاعا او نفع ورکوی دیتا فنفع ورکوی سرا تر طول وقت قولی الى الحول تر یو کار قولی غیر اخراج الى ود اخراج اخراج بینش قولی لذا چې کوم کس قریب الموت وي نو د هغه لپاره دغه وصیت هغه واجب و چې تر یو کاله پورې به زما دغه ښځه زما د بر نفس دا به زما د کور نه نشي ایستلی د دې د خوراک او د څکاک او د سکنا انتظام به مدته نو عام مفسرین حضرات وایي دا آیت کریمه منسوخ دی زا زکا د خدای د پاره جزاء هغه په میراث کې مقرر شوی ده. چې هغه یو معنا او یو څه منل راو شي چې دا په آیت میراث کې د مېت اولاد څه کني کړي لکه اولاد یو یا د خدای د پاره څه منل 1/8 او کچرتا د مېت اولاد نو بیا د خدای د پاره لو وادا 1/4 دا غي حصہ متعین نو نو تر یو کال پورې متا نشته تر یو کال پورې دا متا وو خدا په ابتدا د اسلام کې او حضرت قاضی کے فرمائے کہ آیت منسوخ ملے او دا حکم استحبابی دے نو مانا دا کرتا یو خاون دا اغاو وفات کی بھی او قصولت کی دن دن دے دے خزید پارا وزیدو کی دنور و ورثو پہ اجازت پانے هغه نه خفه کیږي خو سلوک کې دنه دنه وصیتو کې د ښځې لپاره چې تر یو کال پورې به دا زما د کور نه نشیت دی نو صحیح ده په دې کې ممانعت نشته دی خو دا صحیبونه ورسره پورې ملحوظ دي ښه چې دا وصیت په سلوت کې دنه دنه وي او د باقي ورثو په اجازت باندې کلوان میں تو ویلو او بیا چې تو عبد که حدیث کی پاس کړي نو اعلی او سنن کې علامه ظفر احمد عثماني صاحب رحمۃ اللہ علیہ دودریو الفاظ سر ذکر کړی دی دودریو اسناد سر ذکر کړی دی لا وصیت لوارثین الا ان یجیز الورثه مطلقاً دا څنګه ده چې د وارث لپاره کیږي دا هغه وصیت بالکل ناروا ده د وارث لپاره وصیت هغه په عام حالاتو کې ناجایز دی په هغه کې باقي ورثه نه خفه کیږي نو بیا د وارث لپاره وصیت هم صحیح دی او په یو روایت کې دي الا ان یجیز الورثه په یو کې دي الا ان تجیز الورثه چې باقي ورثه اجازت کوي نو بیا صحیح ده نو ښه د وارث ده نو که چېرته باقي ورثه نه خفه کیږي او خاون د دې لپاره وضعیت کوي او دا وضعیت هم په سلوک کې نو بیا څه کوي صحیح ده ممانعت پکې نشته ده نو چې حکم استحبابي واخلئ نو بیا پکې نسخه نشته ده بیا پکې نسخ نشته ده او چې وجوبن شي نو بیا منسوخ دی ورپسې که چېرته دغه زنانه چې خاوندان یې مړه دي چې څلور میاشتې او لس ورځې چې دا یې عدت دی عدت الوفات دی دا تیر کړي او د دې نه بعد وځي نو بیا صحیح ده په هغوی باندې دا پابندي نشته دی چې اینې تر یو کال پورې به د متوفا په کور کې پاتې کیږي چې کومه ضروري حصه ده د عدت او ضروري بوده ده د عدت چې دا یې تېره کړه او که بیا وځي نو صحیح ده وتېدی شي فاین خرجنا پس که چېرته وځي دغه بیبیانې په خپله نو فلا جناح علیکم نو پس نشته دی هېڅ ګناه په تاسو باندې اے وارثانو فی ما په تصرف کې په الله چې دی کوي فی انفسهن په حق د ځانو خپلو کې من معروف د جایز کار نه مراد څه نه نکاح ده که د بل خاوند سره نکاح کوي او په جایزه طریقه باندې نکاح کوي او د دې لپاره څه دور ڈوب گئی نو صحیح پر ایک اس کے قسم سے نقصان نہیں کرے حقیقت پر کے ملحوظ دے ہا فإن خرجنا ولكن بعد أربعة أشهر وعشرة ذکا پر سلورو میاشتو او پلاسو روزو کی دن ندر نبوتی دل دانا جائز دی دخوزی دفار دائی عدت تی الواتی تیر شویدی والذین یتوفون منکم ویدرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرہ دادا کیت وصر مراد دی فإن خرجنا ولكن بعد اربعۃ اشہر وعشرہ دادا سرزو او دا سلور میاشتونا بعد کا غل خروج کئی نفدی کی شرعان سبولانش کرے والله عزيز حكيم الله تعالى غالب ته خاوند حکمت ته وللمطلقات دفارا دسلام شدو زنانو متاع متعده بالمعروف فجائز طریقه باندې حقا على المتقين ثابت ته دا حکم په متقیانو باندې استحبابا لکڑوان بیتا دا حضرت سانوی صاحب رحمت اللہ علیہ په حواله ویل دا هغه یو خاص قسم متعلقې د پر مطابق واجب و او د باجو د پر دا حکم مستحب دی او بیا پکې څه توجیهات جوړېږي ځکه د متان مراد متعۃ الطلاق هم کېدی شي د متان مراد مطلقا نفقه کېدی شي مطلقې مختلفې مهر به مقررې مقرر بلي مقبول بها بل غیر مقبول بها بل او حقا راضي کله په معنا د واجب باندې او کله په معنا د ثابت باندې لکه فقه اعتبار سره کوم حکم دی هغه په خپل ځای باندې برقرار پاتې او د درې توجیهات په آیت کې راځي نو دا یې خیال ساتي او سر دا خیال ساتي چې په تاسو باندې اعتبار هم راځي ښا نو یو توجیه بداش چې متا په مراد نفی باندې کوي لغت کې متا په معنا د تمتیع دی نفی رسول ته ویل شي نو داسې به شي مطلقې ټولې واخلئ هر قسم او خپل خپل قسمه نفه به شي وللمطلقات دپاره د طلاق خودو خذو متاع النفا نف متاع النفدا نفدا نو څنګه نفدا چې کوم غیر مقبول به هاغه او غیر مسمى له تعال مار دا دا غیر فار د متری په شکل او چې کوم غیر مقبول به هاغه او مسمى له مہر دا دا غیر فار د نصف مہر په شکل او چې کومه مقبول به دا مسمى له المهر دا هغه د پاره د کل مهر په شکل او چې کومه مقبول به دا او غیر مسمى له المهر دا هغه د پاره د مهر مثال په شکل او ټول قسم ته ورته او حقا په معنا د واجبان کې دا حکم واجب دی لیل علی المتقین په متقیان باندې ځکه دا کوم احکام نده متا عنا متعة الطلاق ما اخلي متا فمانا دلو غيباني كي او مطلقو في طول اقسام دل او خفل اخفل مخصوصا مخصوصا نفت ندار او حقا فمانا دل عزيمان ماني زين دورال نيو توجيه دار جيم توجيه دمتا دواخلي متعة الطلاق او د متعلقات ثواب له ټول اتا نو حقا فمانا د ثابتان باندې کوي ولل متعلقات او د پارا د طلاق شوده او زنانو هر رنگی چی مدخولات وی او که غیر مدخولات وی مسمى لها المهری که غیر مسمى لها المهر وی متاعون ده دید پارا متعدا بالمعروفی پا جاید طریقی بانی حق کن دا حکم ثابت تے علی المتقین حق پا مانا دا ثابت تے نو ثبوت بیا لزوم تم وردی او غیر لزوم تم وردی یو کسم پا کی علاج دے چه دا غیر دا پارا لازم دا او دری اقسام پکې داسې دي چې دا غیر د پاره نفس نفس ثبوت ته لزوم نشته ثبوت عام دی د لزوم نه ثبوت لزوم ته هم ورځي او عدم لزوم ته هم ورځي درېم توجیه د متعلقاتو نه ټول متعلق دي واقع ټول اقسام کې واقع او د متاع واقع نفقه العدت فعدت کې چې کومه نفقه راځي کومه خرچه راځي د عدت خرچه دي واقع د بیا حقا په معنا د واجبان کې وللمطلقات او دفارات ثلاث خذو خذو متاع نفقه العده نفقه العده بالمعروف بجائز طریقے باندھے حقا دا حکم لازم دے علی المتقین فمتقیان باندھے دا علی المتقین چه دې چې ذکر کړ دې دا د ترغیب په تور باندې دا د احتراز په تور باندې نه لیکن د متقیانو لپاره دا حکم دی او که غیر متقی هغه خیر دې کې خلاف ور دي کوي نه نه بل فعل چې دې حکم نه فائدہ اخلي په دې عمل کې نیکان خلق کوي او صاحب خدای دې احکام یې نه کوي كذلك يبين الله لكم آياته دارنگ بيان الله تعالى تاسوتا آياته آياتنا لعلكم تعقلون ديد پارا چ سوچ کئ تاسو ورپسې الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم دې تعلق په اړه د حکم د کتاب سره چې قاتلو فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې قتال کوي او د دغه مخصوص بنی اسرائیل په شان ته مکی گئی دا غي د شیطان نه تفصیل نو ورپسې بیا دې وقاتلو فی سبیل الله وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِعُنَا لِي امید ما خبر سر ربط را ہے امید ما بات سر ربط را ہے دابد مناسبت پہ اعتبار سر خبر ہے نقوی اعتبار سر تحقیم سرا دے متعدی کی بذات خود مفعول تھا او دا سرا سرا دا اعلان راج بذات خلے اعلان راغلی دا آدم سرا الالذین خرجو فقالوا ألم تر الذين خرجوا من ديارهم نوار شیخ ابراہیم اولا فرمائل چه اصل کی دیده کی درویت مراد درویت علمی دے او دا متضمن دے مانا دا انتحال او دا فیض دا انتحال سیلا الارا دی کدا الارا تیرا غلط ہے ندا دا تضمین کو بنیاد بانے او فیل رویت کا غب سری دے او کا علمی دے او کلمی دے ندا اغیر سیلا الانا دا إلا ذات متضمن وغرزه معنا ده انتهاء ده نبي هذا دي سيدة إلى راضي نآخر معنا بشي ألم ينتهي علمك إلى الذين ألم ينتهي علمك إلى الذين آيات سان علم انتهاء على خلق تنظر آغلي سان علم على خلق تنظر والرسل لك الذين خرجوا من ديارهم ندا متضمن دے مانا دے انتہا را نفدی بنیاد بانی اس کے لئے الہا را نفیری رویت سیرہ جی کم کم سیکم الہا را دی ندد کا توجیب عزت کی مرادی ہاں علم ینتہی الہا لذینہ او حاصل معنا چې کوي نو الم تعلم الذين خلدوا آیا معلوم ندی تا دا هغه کسان دا کم خلدو نو دا دی حسیل علیہ الصلات والسلام قوم حسیل حا ضا او غټ قاف حسیل دا آقوم نو دای دا کتال نا تقصیدلی او بل کول دا چی دای دا ساون نا تقصیدلی بزدلی کڑی وار او د پیدا په اعتبار سره ډېر شیو بعض مفسرین او حضرات یې تعداد ذکر کړی دی 20,000 بعض یې ذکر کړی دی 30,000 او بعض یې ذکر کړی دی 40,000 او بعض یې ذکر کړی دی 70,000 او بعض 80,000 بزرگونو بانی و بیزلی و بزدل و نو یاد کتال نو تختی در او یاد تاون نو تختی در حالات که دادوارا موکی در تیف کنی در علم تر الالذین آیا معلوم ندی تا تا آکسان خرجو من دیارهم چدی اوتی دل لکورن اکبرنا وهم علوفن پدا سیار کے چدی بزرگن باندیو نو اوتی دل اتقی دل ولی حضر الموتی دیر دمرنا فقال لهم اللہ فسوی اللہ تلازوی تا موتو مرشیتاکو نو فماکو ملک تکوینی حکمو ثم احياهم بأجوان ذكر الديدرا إن الله لذو فضل بيشك الله ترى خاون مهربان ايدي على الناس فخلق باني ولكن أكثر الناس لكن أكثر دخلق لا يشكرون شكر نوباتي د مرګ نه تفصیل الله ته بچلو دا شان ته مرګ ورکړي چې پته ته ولګي چې کثار کې ده نه دا وحی او ممیت نه ده چې ته اې جن لګې نه ته بمړې ورته وحی او ممیت الله جل جلاله ذات ده د مرګ نه په اوتو په مرګ باندې راوي د مرګ اسباب نه په اوتو کې او الله تعالی په باندې مرګ راوړي محيي او مميت د الله جل جلاله ذات او مميت هغه تعاون نه دي چې د تعاون نه څه توکي مميت د الله جل جلاله ذات دي ذات الله جل جلاله د دې د اصلاح لپاره دا مرګ راوستو نو دوباره ځکه ژوند وکړل او چې دوباره ژوند وکړل نو یو بل مسله مخې ته راغله چې څنګه الله جل جلاله په دې دنیا کې انسانان دوباره ژوند کولی شي نو په آخرت کې هم ژوند کولی شي اور وہاں یہ دا عامل مسئلہ تے رچی ہوا دا پکے دوے مواقع آ رہا ہے بلکہ دا ترے مشوا زکا بیاور پسی دا بنی اسرائیل ہوا کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سر کوہیتون تلاڑو نو دا ترے مواقع آ شوا واسطی حکم د قتال وقاتلوا فی سبیل اللہ او قتال کوئی فلا د اللہ تعالی کی وعلموا کوئی شیء ان اللہ سمیع علیم چی بے شک اللہ تعالی اوریدن کے دار شیرے علیم خبردار دے پار شیبانی بتا وقاتلوا فی سبیل اللہ دا خطاب تو نبی کریم علیہ السلام امت تو ہم کی رہی نو تجدید از نبی علیہ السلام امت دا چې ګوره تاسو پوښتلی نه شئ او یاتنا دک من احیاهم دي چې الله جل جلاله دوباره ژوندي کړل نو بیا ورته حکم وکړو وقلنا لهم وقاتلوا فی سبیل الله ځکه په بنی اسرائیلو باندې قتال و وتصدي ترغيب الى الانفاق من ذا الذي توفاك يقرض الله قرضا فده ورجي الله تعالى قرضا حسنا قرض ستا فيضاعفه له جفتي واتي الله تعالى تغا انفاق ترى له ضد دفارا اضعافا كثيرة فهيتو دير سرا الله ورسوله سنة سيواتي ذکر دا قرض تے او مراد تے انفاق تے منظر لذی یقرض اللہ قرضا اے منظر لذی ينفق فی سبیل اللہ انفاقا حسنا سوک تچرا اللہ ترا پلا رکے شتہ طریقے سر انفاق ہو کی دا قرض حسن نا او دا انفاق حسن نا سے مراد تے نیو دا چی اخلاص سرا دریا کرائی دا پارا دا دکلاوی او دا سمار سا پارا نی دا شہرت سا پارا نی دا خدای دا رضا دا پارا نزد کبا کر دے حسن او کدریا او دا سمار سا پارا دا بیا کر دے حسن نرے دا بیا اچھے غرطا گٹی ویشتر لکھا او دوین دا چیئی دا مال حلال حلال او طویب مال کچر تا مال نا جائدو او حلال نو او طویب نو نبیا تک الفاظ غیر حسن دے نا ناجائز دے نچکرہ انفاق انفاق حسن بھی نا اللہ جب جلالہو صداغی پر اجر او قصواب کی اضافہ روانی فَيُضَعِفَهُ فَسْكِوَا كَيْدَغَ انفاق دَرَا اللَّهَ تَعْلَى لَهُ دَدَا مُنْفِقْ سَفَرَا اَضْعَافًا كَثِيرَةً فَرِسُوْدِ رُسَرَا اَضْعَافًا كَثِيرَةً اَحِسَسًا كَثِيرَةً سوچو چند دیوالی کی واقعی یو کو باندی یو کو تو باندی اللہ جب اجرال ہو لہا اجر او سواب ورکی لیکن پسیر آروانی او انفاق کوئی شمتیامہ کوئی او دا مو آئی چیرہ غریبانان بسو غربت پرائش زکا خبر سری زک او بسط سری زک صدا اللہ طلب پر دست قدرت کے لئے والله يقبض الله تعالى تنجرا ولي ويبسط او فراخرا ولي واليه ترجعون او خاص الله تعالى تبا واپس كل شيء تاسو نو قابض ده الله تعالى ذات او باسط ده الله جل جلاله ذات ورپسی بیا بیان دوا کی جو ترغیب علی القتال کا قربان ہے جو دداو بنی اسرائیل وہ نہیں بھی کیدل پکار کہ اول دا قتال مطالبہ ہی دا قتال مطالبہ ہی اور چکلہ دا قتال حکم راشی نبیا کی بندہ زان پکائی نا بیا د بنی اسرائیل هغه 313 کسانو ته قتل پکار دی څرنګه چې هغه جرأت سره او بہادرۍ سره او اخلاص سره وجنګېدل نو بیا دغه شانتې جنګېدل پکار دی نو دې ځکه چې الم تر الی الملائکه اے الم ینتهی علمک الی الملائکه او د دې باندې اسرائیل له سوت مراد دي نو د دې نه ته شمویل علیه السلام او قوم مراد دي شمویل الم تر الی الملائی آیاتان دی کتلی الی الملائی اغسردارانو تا من بنی اسرائیل کبنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ رسد وفات موسیٰ علیہ السلام نا اذ قالو لنبی لهم فا وقی چدیعوه پیغمبر فلتا ابعث لنا ملکا مقررتا زمون زفارا یو بادشاہ ملک شیخ ابراہیم اللہ بے مانا کولا پا جرنیل او پا کمانڈر بانے زمون زفارا یو جرنیل مقرر کا یو چیف آفار مستاب مقرر کا کہ منگا تا اغفت قیادت کی قتالو کی ابعث لنا ملکا مقرر کا زمون دفارا یو بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ چمنگا قتالو کو پلارد اللہ تعالیٰ کی قالا اوی و تپیغمبر هل عصیتم آیات قریب تاسو ان کتب علیکم القتال کچرتا پر فریشی پتا سبان قتال اللہ تقابلو تا چی قتال بنا کوئی تاسو نوبت ہو گیا دیتا نہیں جی کنا اتنه چې کتاب در باندې فرض شي او بیا تاسو د خپل بنی اسرائیل خوې مظاهره کوي یا رښتو کوي بل تاریخ کو باندې دوهراو وای لکه موسی علیہ السلام ته چې ویلو فذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون چې ته ماته هو یاد نه وای ته تاسو خو یو هل عصيتم اي هل قاربتم دا ان كتب عليكم الكتاب دا شرط نو باتي یو طرف ته کوي عبارت ته تاسو هل عصيتم الا تقاتلوا الا تقاتلوا دا عصيتم دا پر خبر دی هل عصيتم هل قاربتم الا تقاتلوا نزدي هنيه تاسو ادمي کتاب ته هل قاربتم عدم القتال عدم القتال ته نږدې هو نه یې په کوم وخت کې ان کتب علیکم القتال که چېرته په تاسو باندې قتال فرض کړی شي نو بیا د بوزلا مظاهره به نه کوئ نو دای وته دلای په وروسته بیرته کېدل څه ته وایي قالوا اويدي وما لنا تشويدي زمنگا دپارا الله مقاتل في سبيل الله دا چمن با قتال نکو پلار د الله تعالی کی وقد اخرجنا فتاجي سرا مونږ یې سلی شو من ديارنا د اوطان زمنگنا وابنائنا او د زامن زمنگنا دخل کورونو نا دخل اوطان نا مونږ ته تا پر کړی شو زمنګ اخراج شوی دی او مونږ د کتاب په برکت باندې خپل اوطان دوباره حاصل ورغواړو او مونږ د خپل بچو نه به تخلې کړې کیو مونږ دوباره خپل بچي حاصل ورغواړو دې بالکل نو رسو کیږي هغه ته خپل پوره یقین دی علي ورته الله تعالی وایي دا هغه پیغمبر خدای هغه ته یې کار ثابت کړل و چې کله د کتال مقرر لا او کتال فرض شو نو تولوا الا قليلا منهم هیڅ کم کسان بیا پاتې اکثر کو تقید الاورسی فلما كتب عليهم القتال فسرقلا چه فرض کړی شو په دای باندې کتال تولوا دای مخبرزولو الا قليلا منهم مگر لغو کسانو د دوینا کی اغا 313 کسان او دای 313 کتاب المغازی بخاری کی روایت کرے زبرہ ابن عازب رضی اللہ عنہ په حوالہ باندې چې د دې تعداد د اصحاب بدر برابر وو د اصحاب بدر ټول والله عليم بالظالمين الله تعالى عالم ده په بین صاحب باندې لکه څنګه چې دوی بین صاحب اول د کتال مطالبه کولا او چې کله فرض حکم راځي پای کې کوتای شروع کړه دا ظلم نه د فرایض نه اعراض دا بیا ډېر یو سره موږ نه کوي دا ظالم دی زکات نه ور کوي دا ظالم دی کتاب دې فرض دی او کتاب نه کوي دا بیا ظالم دی په دې کتاب فرض ہونی کو وقال لهم نبيهم او اويدك پیغمبر تو دي ان الله بشك الله تعالى دې قد باطل کوم پتا چې ترا مقرر کړی دی تاسو د پارا فالو تا تالو ترا مرکن بادشاہ هغه شمیل علیہ السلام و سلام هغه کمزور و ضعیف و نو د امیر الجیش په طور باندې الله جل جلاله انتخاب د تالوت پرې وکړو او دې مالی اعتبار سره کمزور یو، یو مفلس انسان او یو غریب انسان. او چونکه دا بنی اسرائیل او دا بنی اسرائیل ذهن دا پخوانا اغاق سرمایه دارانا دے لا تروس پوری دا کپیٹلزم کائن دے لدائی دا پخوانا کپیٹلزم ناروان دے دا اقبل مخصوص ذهن مطابق تفوشو کو او اعتراضو کو دے زمنگا جرنیت زنگا کی دیش لا خو مفلس دے لا خو غریب دے سرمایه دار دے نقالو ذیقوی انا یکون له الملک انا یکون کیف یکون ورنم ثابت ویلی وا چې انا پتی یلی پھیر لاجی نو بیا په معنا د کیف باندې راځي کیف یکون له الملک علینا څنګه کې دی چې د دل لپاره پاتیاحت په موږ باندې سرمایدار په موږ انا يكون له الملك سرنج کے دیشی تدد پارا پاچائی علینا پمنگ بانگی ونحن احق بالملك منه او منگا دیر مستحق او لائق دبا چاہتیو منه ددنا دا سردائی او دا جنیوی ہمونگا پکار دا ولم يؤت ساعتا او ندا ورکڑشوی دتا ساعتن فراغی من المالی دمالنا مالی اعتبار سر دوسر وہ سب نکلے دے سرمایہ دار مرے ناغو سے جواب پر کہ اللہ جل جلالہ دے طالوت سے انتخاب کر دے دستاسو جنرل کړی دی نو د دې انتخاب بنیاد په سرمایه دارای باندې نه دی زیاده ته چې کوم عهده میلاو شوه نو دا په انتخاب خداوندی باندې د ده انتخاب خدای کړی دی نو دا ورته یو جواب او پر جواب دا چې په دې کې استعداد دی جسمانی اعتبار پر او ذهنی اعتبار پر دې پټ دی اگر چې مال وسه نه کړي نو دا د اهلیت په بنیاد باندې دی دا د میرټ په بنیاد باندې دی نو دې اهل دی او تاسو اهل نه یې مال دا دی او اهلیت ترې نشته نو پدی بنیاد باندې دا اشکال تاسو غلط دی بس پدی به یقین ساتای چې زمونږ جرم نه دی قال او یو تا پیغمبر ان الله دې شکل تعالی چې دې اصطفا هو علیکم ور کړی دې دلرا پتا سو باندې صدا الله تعالی په انتخاب اعتراض وری کوي او بل وزاده او زیادی کرده ده دلرا پس سفن پیت باغ فرا خائی بانده فی العلم پی علم کی والجسم او پی جسم کی ده علم نمراد علم سیاست ده ده علم نمراد علم تدبیر ده او ده علم نمراد علم القتال ده دیو جرنی د پاره چې کوم علم پکاري هغه الله جل جلاله ته ورکړی هغه تاسو څخه نشته دی اول جسم او په جسم کې لدی جسمانی طور او ذهنی طور لدی او دی دپار بلکل فیٹ تے او بلکل فیٹ تے تا سنا والله يؤتي ملكه الله تعالى وكيف جاءت فلنرى من يشاء آتا تاجق وخيشي والله واسع عليم الله تعالى تره واسع وسيزات ته عليم او خبردار ده پاچه بانده لذا الله تعالى ده علم مطابق ده دكا مذكور ملک سپاره ده اهل ده نو دای بی عزت تر دی حدا پوری خو مطمئن شو د دلیل دنیا کې ور سره پر څه شي پاتې نشو ځکه هغه له پورا ځان سازي وکړه او پورا دلایل سره کړی خبره راتلا خدای ټوکو دای بنی اسرائیل نو سوال کول او اعتراف کول او بې ځای سوال کول دا د دوی اوارز لازمو کې داخلو او اذا ثبت شی ثبت بلوازمه و اوارده نو ده ده ده کفل لوازمه او ده اوارده په بنیاد باندې بیا یو مطالبه وکړه به بس اخرنه مطالبه من تاسو ته دلیل وکایا د خرق عدد په تور باندې چې بس زمون ذهن تراش کی واقعي ده انتخاب خدای کړی د عام عدد ته خلاف څه دلیل لته وکایا نو هغه وطن کوکو د دې یو صندوق د بنی اسرائیل چې دا غي مطابق د دې رائے داوا چې دغه صندوق وی نو الله جل جلاله مون تفخراتای په دشمن باندې ناغه د دې لپاره یو پای کې اطمینان شیو او پای کې د موسی علی السلام او د هارون علی السلام څو تبرکات پراتو دلوه دا دغه د تورات او تختایي پکې د موسی علیه السلام څخه کپړی پکې د هارون علیه السلام پټکې او پکې د باج سوزونه پکې پراتو دا غي بده خیال ساتو خو لیکن اهل فلسطین چې اغا پا دای بانی غالی چو او پا یو موقع با دی اغا صندوق دا دینا زبط دو آیت نواق او دا اسباب پا دنیا سی دیت نواقص دا که صندوق نشاقت دی لشنویر علیہ السلام و تووی اغا کم صندوق چی تاسو دا اسباب پا دنیا کی نشی اغا دی بس به هغه د تک شان پیرای شي په دقیقه د یو اواز د خپل زبردست کار دی بیا هغه به تمه راو شي نو هغه تابوت فرشتو راړ او د تک د بنی اسرائیل مخې ته کې خور دو ته د هغه نه بعد یې مطمئن شو چې واقعي د دغه انتخاب هغه الله جل جلاله د طرف نه دی نبوې کې دغه د پیغمبر کې اعتماد ته فطلبو آیتن دای مطالبه او کلاتې به نه شي چې سنخه په کار ده د خر کې عدد په تور باندې څه دلیل په کار ده نو شمیر علیه السلام ورته وویل وقال لهم نبیهم او ویدوی تا پیغمبر دوی ان آیت ملکه بشکا علامات بادشاہت دا چدا ان یادیکم الطابوت دا چرا بسیتا ستا صندوق فیه سکینت من ربکم کفائی کی اطمینان دے دا جانبات رستا سنا و بقیت او صفات شوی سیزن دی مما دا تبرکاتنا ترک آل موسیٰ چکری خود دی اغیر آل موسیٰ علیہ السلام و آل حارون او آل حارون علیہ السلام لفظ آج پتوار زینکی مخم دے نمیم ما ترکا موسیٰ و حارون اغا فاتشوی سجنہ اغا موسیٰ علیہ السلام پر خلو حارون علیہ السلام پر خلو اغا دا مذکور سجنہ دا تورات بازی تختائے د موسی علیہ الصلوۃ والسلام کا پری حمزہ نالے او د هارون علیہ الصلوۃ والسلام امامہ امام عروسی رحمۃ اللہ علیہ روح المانی کی ذکر کر دی او د ابادی امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ مدارک کی ذکر کر دی او مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ بلغۃ الحیران کے ولکڑی دی بقیۃ النمرات تبرکات کی نزا دا موسیٰ علیہ السلام او دا ہارون علیہ السلام بازی تبرکات ہو تحملوه سرور جتائبا دا صندوق لرا الملائکتو فرشتی ان جی ذالک لآیتا بیشکا پدیکی لآیتا سامقا یو علامت تے لکنستا تدبارا ان کنتم مؤمنین کچرتا ییتا تو مومنان